ويدو ان ملان الذي نسلوه بالله فنجعلهم مئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الله ونمكن لهم في الله ونمكن لهم وجنودهم ما كانوا يحذرون فأوحينا إلى أم موسى أن نرجعه فإذا حشاته فألقيه في الجنب ولا تخافي ولا تحزني إنا نادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبح أبواب أم موسى فارغة إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنوبي وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكونونه لكم وهم له ناصحون فرددنا إلى أمه كتقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فلما بلغ أشده واستوى آتينا حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غبطة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن نكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استمتره بلمس يستطيعه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن المرأة يأتمنون ربك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فلما توجه تلقى مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فلما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خلفكما قالتا لن نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي ولا ولا ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسألون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عدوك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء موسى بآياتنا بيات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان ولدتني فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذنا وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. دارو جفو خی کے نگورا حضا چی درس کوم نوزدی پابندی رو خوراک کوم درستا سو مکیو بو او یاشنا چی کاوا بس دازو ماس کاد لگا اونی معمولی حاس معمولی دو کیک سیسا زکه چې هغه سپکه غلا راغله نه مریم نه خرابې روټي موټي بند بالکل درس دوران کې دوما اگر مې نفس بیا زه گزاره کو حضرت قصص مکی صورت دې ډاډي وای کله یو ځای ډاډو ولګې کله بل ځای ډاډو ولګې صورت قصص مکی صورت دې ترتیب په لحاظ کې اتوشتم پس دو صورت نمنا او نزول کی یو کم پنزوستم دے پس دو صورت نمنا ربط او مناسبت دے حسنگا چه ترتیبن پس دو نمنا دے نزولن هم پس دو نمنا دے یاد دوارو صورتون شورو پا ترغیب دو قرآن و نزکی متصل لورو یاد رین چه صورت نمن پاخر کے ذکر کر انات دو والقرآن نو قصص کی تسلی دا زکا چه پا بیان دو قرآن کی با تکالیف راجی گو ریخا تنگ شا تنگیه گی بورتا یا سرورم دا صورت نمل کی ذکر کر چه انبیاء مخلاص کر نو یوال انبیاء نا داغی تابدارم خلاص ہو ما حالا دی منگ خلاص کی دی مصائب ہونا سنو چه مسلمانان دی منگ رونو بائی کان دی منگ رونو بائی وقتی تریفونو کو داغ سے حضاوہ تکلیف ہو ہاو دعا مونگ لطالبان و سروغ والے چا اللہ ماندہ تکلیف لے کی اللہ یہ لے کی سورت نمل کی ذکر کرو چا عالم الغیب بچاو والعظیم سورت قصص کی دائری نمونہ ذکر کے لکہ موسیٰ علیہ السلام او بنی اسرائیل میں اخلاص کرل اور فرعونیان میں تباہ کرل یا سورت نمل ختم شو پا حمد باندے سورت قصص کی علت دا حمد دے چا ظالمان میں تباہ کرل یاد نمن پاخر کی ترغیب و قرآن کریم تا نو دو صورت قصص شوروی پا ترغیب لالقرآن اکلا ہاں نو لگ لگ بوائی نو پتاسو مخلو قرآن کی قیاس کروئی ہاں امتیازات دو صورت قصص صورت ممتاز دو جدا دے پا بندولو دو پیو دو موسیٰ علیہ السلام دو نور خوزو اگورا سورہ سارے او سرکترے دو نور خوزو پی پی بند کریو ہاں چه گیره تا بیکار شیلال نشی دارن کی صورت ممتاز دے پا داخلی دو دو موسیٰ علیہ السلام آنکلی تا پا وقت غرمین کے غرمین پتیم کے دن نشوی پا سب دو موسیٰ علیہ السلام فوقدو پا مشوری دو مرگ دو موسیٰ علیہ السلام پا بکولو داغا گلو دو شعیب علیہ السلام ماوی ته تعال راي ها صورت ممتاز دي ها پاو دو لوريانو د شعيب عليه السلام باندې نورم غن امتیازات فرقونه دي خلاصه د صورت او مقصد د صورت صورت کی تسلی د نبي عليه السلام مؤمنانو ته تسلی د نبي عليه السلام ته په واقعي د موسی عليه السلام باندې او مؤمنانو ته تسلی د په واقعي د بني اسرائيل باندې او مؤمنانو متنګيږي بنی اسرائیل تو گورا سر ظلمونے کریو موسیٰ علیہ السلام او فرعونیانو پا غیبانی او پیغمبر زلو ڈال کا موسیٰ علیہ السلام تو گورا سنگی سینا ڈال کلے وزی مسئلی رتو ہیتا او سرد دوئی سیرے اول ایسا کے درسل وی خیاتونو چکم دے پوری آفیس سے ابتلاوتو کو دا اول ایسا او پدی کے تفسیری حالت دو موسیٰ علیہ السلام بیانیں تفصیلی حالت داغا پیدائش او داغا دا نبوت بیانے او فدوی مئیسا کے اس بات دا نبوت کے زجر منکرین دا رسالت دا او سپکواری دا دنیا تواسین مین تلکات الکتاب اول ایسا کے واقعات بنی اسرائیلو دا فرعونیانو او نجات مستعزفینو او تباہی دا مستعلیمو دا آیات ندی کتاب دی بیان ان کی بیان کے اخکارا للو من پتا خبرنا دا خبرنا دا موسیٰ علیہ السلام دا فیرون پریشتیا پردا سے قوم چاہے کن کئی بشکا فیرون سر کشکر و دنیا کی او گردول اقبلہ لرا شیان ڈلے ڈلے خپل ڈلے خپل خلق کی تسنس کرے او دادو خیار بادشاہ کار دے خلق تسنس کی لکا مشرف تسنس کرے او پاتھیانے ہر پارٹی کی دعا ادھرے جوڑے کرے ہوئی اور زانتے خلق ہاں چہرہ زمان مقابلے کی یو جماعت نو ادھری گی بے شک ادا چلے خزد کرے و دنہ ان فیرون علا فیلار در بے شک فیرون سکشی کرے و دنیا کے او گرزو لے اقفلہ اللہ شیعان دلے دلے یس طالبو توائی فتر منوام چھ کمزورے کرے ہوئی اوڈر دینا چلال اولوے زامن دائے فدیس پر خلق کمزورے کی چھ خلق ہوئی جنے او جندے بے پر خودے خزے دا گئے یقیناً ہو دے دے فسادی آنا لوی مفسد دے ہو او موسیٰ علیہ السلام تا دستشی نسبت کئی دخ فساد انی اخافو ایوبدل دینکم او ایوزرا فلاد الفساد کئی فقفل فساد او نیکانو خلقو تو ادام مفسدان لی وابو مفسدان خطاسو ایسریا سور فسادو نو اوشو سور ظلمو نو اوشو ونریدو ها او احسان کو من چه او غالو من چه احسان کو من پاکسانو چه کمزوری شوی پس مکدمی سر کے او گزو من دیر آئی مردن مشران دا دنیا دا دین او دا دنیا مشران بے کم مقتلاوے پا دینو دنیا کم خوکا چاہ سبر کو دن کے تکلیفو نا برداشت کرو ونجعلو من الوارسین او بگردو من دیر آئی اغسطن جی دا ملک مصر او بیانو لور کا مصر وانو مکی اللہ ام فیلال او طاقت ورکڑیو دیر من دنیا کی او خودلی من فیراؤن تا آمان تولاک کر دے دوارو تا من ام ددائینا ریبنی اسرائیلونا آغا چدیبت یریدل آغیبت یریدل چدیبت من حکومت واق دی او پلاز بنی اسرائیلو کی براشی بداغی دو وجنا بیمان ظلم کرو اڈر دس کرو دو بچو دو قتلولو او مخی من دو بیان کرو دو بچی ولی قتلول نو دا غی بقره که منگو جی ویلی وی در دم حافظ ابن کثیر ذکر کئی چه دا ابراهیم علیہ السلام صلی اللہ لوس کرو چه دینا با بادشاہی علما استا اولاد کے بیراو علما مخی منگا دا غی حوالی و خودلی وی مرانم کرو واو اینا اول که من سبق لگ لگو جو که اٹھو تفسیر سرائی رسول واقعات بیا بیا دا جن من سبق مانا کو واو اینا الہ امی موسیٰ او مالک وا چولا مور د موسی علی السلام تا شو پي ور کوا خپل بچتا نو پي څنګه ور کوا هوتي زي او بده اوس وجني ها نو فایزا کفته نو اوس وچ تکل يديږي پد خپل بچي باندې نو ور دوا دا بچي په دریاب کې او ور دوا ها بچي په دریاب کې گزار کا نو تو آج کې ویلو تفسير دوا کې او ور دوا بچي سنبال کا په بخس کې او بخس گزار کا په دریاب کې مایره غتا د هلاکت خپل بچی نه والا تازنی مغم نه نه گا وجود حواله د خپل بچی بشک منګا بچی ډیر خوږی وره ها منګا ها واپس کوم کیو در راتا تا ستاګی ته بیا واپس کوم مایره گا وګوره چا لا کم کار کین وا ا بیا وا کیچه کیه او ګزون کیو در رات دې ګل شو نا د دشمن پلاسه کې اغسته وي او تربیته دا پخېګه کې کوي فالتقط هو آبی فیرون نو واغا چه انجام داشی چه رواب اخری دیل را فالتقط هو رواب اخری فالتقط هو بعض سیارا رواب اخری دیل را بعض مسافر آل فیرون چه رواب دیل را فیرون چه انجام داشی دیل پارا چشی دیل را دشمن و غم تش غم و دشمن جور شو بیا و مساله کی دشمنونو بشکا فیرون حامانو لخر ریدوارو فیرون بادشاہ و حامانی بیمان وزیرو او لخر ریدوارو وزیرو بادشاہ طور پر یو مسالائی کانو خطاکار پر خفض دلبیر کے روی خلد فیرون دایا خوالی دستر کو زمارے دا موجینا لا تقتلو موجینا دردار اسا قریبا دا چنفر آکی منگتا یا بونی سو دردار تای مقام پر بچی بچیم نشتا نو فرعون او توی استاد استرگو یا خواله ده خو زمان نده زمان حکومت دی دو حکومت ده یری ده وجه نخلق بیا عرصه که ها زمان حکومت اغا حکومت هم ته اللہ والی او اغا ظلمون هم ده اغا پلاسوشی او هم لاشرون او دی بنبویی پا انجام ده چه ده بس انجام روزی حواس با او کرده ده زلو ده مور ده موسیٰ علیه سلام فارغا بی صبرا یعنی تا غمنا فارغ یا فارغ دا غمنا یا فارغ دا صبرنا خالیان آنی صبری یعنی بی صبر داغی زرا اللہ بی صبر اگر پخفل بچی پروائی پینو دا ولی انکادر قریبو لطب دی چحکار اکڑیوی دی موری بی پدی غزور دا بچی بانی درد قریبو دا چه بچے کلا بکسه که اچاو بکسه دریافت گزاره ده که ریش دی یو چه غواره و پا درد بچی لولا ربطنا لا قلبها کمم نوی مضبوط کوئی داغی دل داغی پزن ما پتری ده مضبوط والی را کلی نوی قریبا ده چه غواره وی بچه دیر خوگی چه سمندر تی گزاره خوالاوی بس گزاری که زی بچکوم نو ها دته ګونا ظاهر کې خود بچ کول څه نه وي خو چې الله یې بچ کړي نو زه خپه کیږي دې لپاره چې شهادت دې یقین کوم کرا او وی مور د موسی او مور د موسی عليه السلام له اختي یو خور دا غیتا خور ته ویل چې دې په سزا ضرور په سزا درې نه او ته ګورا چې دا خلک پوره هدايګي نه خور دا دې دا پرسه بچي کم خوځي بیا مو صدقه کو سوره ظلم یې کړو بې ایمانه که ظلم یې نه کاو که بچی نه قتل ولې نو ولې بخښو کې موسی عليه السلام اچاو قال ابن ویل یو ته خپل بچی تا خپل خور د موسی عليه السلام تا یوحنا یا بلوا خسی زده پسې ور پسې زده پسې ها بابا سورته نو قتل به کول به پاک پر خپل نور سره انجو مند لینا خور سره غم دې مور سره غم دې خو بچ کوون کې الله دې و هم لا شرونا خورون نشی بچ کوله مرزی نشی بچ کوله بچ کوله والا سوگ ده اللہ پیغمبر فضان نشی بچ کوله و هم لا پا چپو در یاب کروان ده و هم لا شرون او دین پویدل چدای خورده پویدل چرده و حضر نالین مرازیا امون ده تفصیل مکه کره او بنکل من فریبانی در دا حرمت پا مانا دا لغت سره شریعت سره نه نور پای کو خوش حرمت نو خو بس ما پی بنکریو او بنکریو ما پا دبانی پای دن نور خوش پو خوا فقالتا نو چه نور خوش غیق لواچا و سنیرا نو پای نارسته دا نظر فرعون خلی نو نورو فقالت نوی دا خوری آیا خودنا نکم تازو تا پایو کوروالا چسی موار بشید دی ستازو دا پارا دلو پای ورکی او آغا کوروالا با در پاری ناسی هون دا خیر خواهونا سوکیو تا یادولا خپدا موری چیارا تے بوزی حنو پای بولا ورکی فردت ناوی لامی ناگه ولی گره وشا فمند مند ورشا آغا خدرا والا نو چاغر آلا مور تیوی چه مور آخدا سے چل لے نور چا پای نالی وی اغیی تو آیا چه منگ چا کرده نوزو دا بادشاہ زورت دے مالا دے بچے راو دی دا چا اللہ بیا مضبوطا کرے وقا فرعون وی خوا او دا بادشاہ نو سکے خدم دا ما خبرا نمانی آسیا ورطوی خدا ظالما خبر پریدا بچے والا بچے ملیگی دلو گینا وی را کنو ندا متبر جاری کردر موسیٰ علیہ السلام خیگے کہ اغت میرے کله ولې ګیل لا سولیو چې کله وغاته کېبا او دا وار کله په پد دیلی سره مې را باندې ګور الله سره لوس کړو ان را دوه الی تو تو فرتدنا هو واپس کما موسی علی السلام الی امي خپل مور تا فلا سنو دچا آ سرکش دشمن باندې ګور دشمن نه بدا سے کار واخلي الله ها یکبرو که تقرینو ها چیخی بنیشی سترگی داری چیخی بنیشی سترگی داری دلی پارا چیخی بنیشی سترگی داری چو گورا اللہ مات رکم لوس کرے واقعی دیشی آئی کرا دو خو بچی وجل آو دوز در دیری منی نا پا غیگا کی بچی دی ولی تاغا وجل پا زیبانی پس کم جا کی نیولی ها پا غیگا کی آو دا پارا دا حفاظت چی بچی چ ژوندې پاتې شي چې پېواري ولا نمه یریګا وګوره ولا تا زنا مګم جن کیګا تا مونږ ته څنګه تعلیم راکې چې الله دې څوک بچکوما نو څنګه بچکوما او دې لپاره چې پوجي دا خدا مورې چې بشک دا الله واده دي شيارا شما سره کوم لوس کړو هغه دې شیا کوم نو قیامت هم دې شیارې او ولیکن لیکن زیادر خلقنا نپوئیگی چه کمی وادی دنیا کی دنیا و داخرہ آخرتا موسیٰ علیہ السلام اسنو جوان شا قابل شا ولما بلغا شد دا بل ابتلا آخو دا ما شموالی وا او دا زوانی ابتلا بیانی ارکلا چور سر مضبوطی آدو اشدو مضبوطی آتا دردرد شکالو شا وستوا برابر شا پیدباد جسم و دا قد سرا کامل طاقت دا غرائے آتے نا حکم و علما نور کرن ماغتا حکمن طاقت دا فیصلو و علما پویپ دین باندین دارنگی بدلور کو منگنی کو کارو تا یواج آگتا نا علا غصو چاگا مخلصوی اغلا ورکو مبدلا و دخل المدینہ تعالی ہینی غفلا او داخل شو حضرت موسیٰ علیہ السلام خارتا وقت نا خبری کے وقت نا خبری کے دا من آل آد آل دا خلق طول غافل کیو غفلت کیو خوب کیو د ګرمې ټیم ټو ټوډی دی بازار بند دي بازي بازارونه د ګرمې بالکل سوي په غفلت کې پریوزي دکان نه بند شي آرام باندې شي هڅه کاری پدا سے حالت کې هغه کې تدن نشو نو وینند په آخري کې دوه سړی جگر مار جگر کوله حاذا من شیاتیه چدایو د ډلې د موسی علی السلام نو بنی اسرائیل ډیر شریو به خواند اواز من دوی او دا یو د ډلې د فرعون نو کپتیو کپتی فرعون فاستغاثوا الذي فریاد قدرت کل چې ډلې د موسی علی السلام نو بنی اسرائیل په خلاف دا کل چې دشمن دا وي موسی علی السلام ګور دا کفتی ما باندې جاتے کی ناغه هو چې را حریشیا دا ظالم دی او زموږ قوم مظلوم دی نو ناغه راغه ناغه ویل کته ولې دا څه کې ظالما څو کې دا څه وې ولې دا څه کې ناغه څوک سرا هغه بس صاحب دای کی نیول و مخه زړه بیا مردار شو فواکز موسی نو شکر کو آکس موسی علی السلام فقظ علیه نو فیصله شو هغه باندې مرګ مر فیصله او سکم سکونو سکم سم سکونو چې د الله شو کسانو بوکا موسی علی السلام په یو کسرو باز غاغم لاس دی کنه دا رنګي دا تکلک لاس دا سه مضبوط خلقا جان نسار خلقا دندار خلقا اغم تی پاتی نشوی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا دا مظلوم پرا عرض ہے کہ قیدا نکی شیارا مارا کار مگو را بس آگا یو سر میدان کار کرے اس مارا صدا کار گو رے پار دے میدان ولال لے او دا مظلوم پرکے او ظالم سرا سزا ورکے فاکدہو موسیٰ نسکی ورکا کستا موسیٰ علیہ السلام فقضا علیہ نو فیصلہ شاہ باغبان دا مرگ دا سکی دا سر پارا وار کرو دا پارا دا مرگ نو تپوسکا مودودی نواز دا خو دا پسک بانے وجلیو سوی چلوی گناہ کرو او پا ہاں پا گناہ کی قصد شرط دیکھن لاغو ہو کا قصد وی چالا بے راگست وی چاکو بے راگست وی نو سک بانے خلق سک وجی نی تام بلا سکار سپیڑے دے خلقو نور کنو یو خو من نشا خدا خدا غا لا دا غتیم چی مقرر کروا نو دے وینا سرے وجلیو دا زیو سرے لسو کردون پا آواح کی اغد آغد مرد نیتا مقرری بس نیتا مقرر و نو سب زماشن نو نیتا دا رسا دا ویگو لیس علیکم جناہن فی ما اغتاعتم ولیکن ما تعمدت قلوبکم دا غد مرخ و قسنو ها گناہ کی قصد شرط دے او دا غد دے کی دو وجل و قصد نو تا سکی ورکرے دا پارا دا ادب ادب دا پارے سکی ورکرے اکثر مفسرین پا دے دے لگی چی دا سکی دا پارا دا ادب فواتزو موسیٰ روحنانی انوروئے سکی ورکرے اغلرا موسیٰ علیہ السلام فقضالین فیصل ہو جا پاہبان دا مرگ ها باری محیط ذکر کئی چی دا سکی حافظه باندې خلق نشي وجله او زاد المسير وي چې موسی عليه السلام چې شکر کاو نو اراده د قتل نه وا بتاور ادب ورکړ قال ان موسی عليه السلام هاذا دا غصه ستا اقبتي من عمل شیطان تا تا ته کوم غصه په بنی اسرائیل کې دا ستا سخر دا کار د شیطان دی یا هاذا دا جگړه تاسو ته دوالو تفسیر کبیر موئی خازن موئی تا جگڑا ساسو تو دوالو خازن موئی تا جگڑا ساسو تو دوالو حازا اسم اشارہ چاہتا کئی تا جگڑا دانو چی موسیٰ علیہ السلام ہوئی زما دا کار چی ماسو کور کو دا کار دا شیطانو ودی موسیٰ علیہ السلام دا شیطانی کار کئی او دینا پاک ری زان لیا ری حازا دا جگڑا ساسو تو دوالو حازا چاہتا کئی اسم اشارہ دا دی جگڑی تا دا کار دا شیطان دے دا جگڑی کار سوک کئی شیطان کئی نو یا دا غصصتا اقیبتی پا بنی اسرائیلی دا کار دا شیطان دے بشکا دا شیطان دشمن دے مزل مبین گمراہ کونکے دے کارا قارنی موسیٰ علیہ السلام ازمار با ما کمیو کو پا فلزان ظلم فمانا دا کمی صدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوئے اللہم انی ظلمت ظلمن کسیرا دانچ مادی اللہ ما کمی قل زان لرا ظلم پمانا کمی فافلی نو پردر واچے فما نو بغفر لہو اللہ پتکو داغد عمل دا خلقنا امام راضی تفسیر کبیر کے ہوئی غفر فمانا دا پردے سرا غفر فمانا دا پردے سرم راضی اللہ دا ما دا عمل دا خلقنا پتکے ما خوا اللہ دا مظلوم تائید کا ما لسپا دا واچے دا ہاں ما کے سر مردار شا انہو والغفر الرحیم بیشک دا اللہ دے بخشش کرنی میں با او سو بادشاہ کسان مقرر کو شدا کس چاو جلے دے معلومات کو اشاوے سیڑھی مقرر شو آگر دے دل یو کس وجلے شدے دے ٹول ملک کو بن لے غوغا شدا چاو جلے معلومات آسل کے یو دا پلکنو وجلے کی پروان اشنا قال نمی موسیٰ علیہ السلام میں نمارا با و سبب دا گئی تا احسان کو مما باندے فما دے احسان کو نکو دا ظلم منو دا ظلم تا موسیٰ علیہ السلام احسان ہوئی چو سڑے گناہو کنو گناہ تا بیا خلق احسان ہوئی کنو گناہ ہوتا ہوئی نو دیکھو تا احسان ہوئی معلوم دارا چی دا دا احسان کرے ہو دے بن سرا مظلوم ہو دا مظلوم پرے کرے ہو بیر مارا با چی تا احسان کرے ہو ما باندے چی او بندہ چی کافر ہو او دا کافر وجل اولو خی دا قص اوم نا او کو ہاں نو داغا وجلم جائز دی پوشی ہاں حل پاچ نشمزو معاون نب آدم مجرمینو نو اگر زیدہ پخار کے خائفن جدید ان کیو چھ انتظار اکاو دا اللہ دے امداد فائد اللہ دی ناکانا کر چھ امداد اکاو دا بلم سے بیگا یس تصویر ہو بیاد اللہ فریادو کو آبن اسرائیل بلن از بیاد بلسن پچا خرے بیاد موسیٰ علیہ السلام ہو رہے وی موسیٰ علیہ السلام اگر دے ما سر بکواس کئی ما سر جنگ جو رہی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم ته وی ظالما ستاد وژن خو بدر ما یو شکل ورک یو لمی شکل ورک ما دې مردار شو نو بیا ته جگړه کې کدو تم شری او فسادی چې کوم ځای نه ګورم بس سبا شسر نه ولاره قال صرف دا خبره او تصرف وکړه قال له موسی نو وی اب قوم ته موسی علیہ السلام انک یقینن تو لغوی مبین خامخاتیم شری لغوین فسادی مبین اخکارا تم تو شکم جائے رزین تو شرکار کے اروہ جگڑے کے ظالمہ فلم ما صرف دا خبر اوکلا فلم ما رادا انا رادا اوکلا چرادا اوکلا موسیٰ علیہ السلام چا ہم لو کی ایبتشا چا ہم لو کی پاکت چا دشمند دے دوارو قالوی موسیٰ علیہ السلام بیاغا ہم لکولا پاکس گزار اورکاو چا دشمند دے کبتی دا تو دو گریوی دیرے پہ نمبر زمان دے تو دو چگہ کرا اے موسیٰ علیہ السلام دم نخو بدا مدو قالوی دی قومی بنی اسرائیل اے موسیٰ علیہ السلام آیتا غواری چھتا او وجنی مال را لکا چھ وجنی تا یو نفس بے لمس بے گا دا سمی وجنی لکا سنگ چھ بے گا دیا قبطی وجنی رے او دا بادشاہ کسان خواد رہی گردی او دا ہو دا پڑے اقرارو کو پا مندہ مندہ بادشاہ فیرون تا کسو رسید او جی کس معلوم شا قاتل ہوئے سو کوئی موسیٰ علیہ السلام خباس میٹنگ شورو نو کدی بے خوند دا نے یہ دی نو ولی بدا مسئلہ جوڑے دا ہا گورا مرستیم کرے وا تائیدی مورا کرے او ایک لہو سر سر باج سری سر با احسانو کے احسانو کے او چکل واخ راشو نو تو اللہ بستا پڑا گئی تھی دانو چو گورا ماسا دے احسان کرے او پا ما اعتماد کرے نو جو ولی دا سرا بیمانی ہو کرو باجی بیمانا تب او سر آزو نو ساتے جدا خیر دے نو چو واخ راشی لک تا سر یو خبر دا سر دانو جو ٹھیک دا یو خبر دوے کنزل ما تا اکل رت با دے اکو خما سر احساناتم دیر کری دی زما پوجے دا کری دا کری نو سبا حالات دا سر دی جا سر احسانو کو معمولی بیا یو خبر دا سی گورا نو شورو بشی نو کلا تا تا کلا بل تا مدا او دا دا دا دا دا آن سپڑا گئے کی بیا دین عبرت والے چنا ما تا یو سر احسانو کو او چی یو کار دعا دا سی یو خبر بس نا جی پکنو قال نوی دغبن اسرائیلی اے موسیٰ علیہ السلام آیت غالی چی تو وجنی مال را لیکن چی وجنی تا یونس بلم سے بیگا نوالی تا انتریو تا نوالی اللہ انتا کنا مگر چی شیطا جب بار زورا ون فی الارض بزمک کے زال زورا ور کے کنوز ما پر اللہ سکت کری دی وما تریدو او تا نوالی انتا کنا چی شیطا مدل مسلمین د اصلاح کوم ګنا ته اسلام کې نو هر موسی علی سلام ډیر خوش اوس دې دیول وی چواده کو اوس تا چل کوما تا خدا با الله خلقم خبر کو تدا په قاسم کې اور علی وی او سم په فوغو باندې بکړې چتا ستاد وځ نه هما پرون یو کې دې ته رسوله او دوز نوارا لال خبر اور سے دا فرعون بے ایمان نہ فرعون سے خپل ځان غمو د تیپتی غمو سره نو چې سبا مال شکرا کوي زه ها علاج پکار دے دفاع پکار دے خلک راجا مکو پارلیمنٹ هنو چې پارلیمنٹ دے راجا مکو چې یار سو خدا سے حالت سره لاس دفاع پکار دا نو پاغ پارلیمنٹ پا کسانو که اللہ دو موسیٰ علیہ السلامی و ملگره پیدا که چو پارلیمنٹ کل ختم شو پا مند مند موسیٰ علیہ السلام تدارا وی حضرت ستا دو مربند بشو رو دے پدا مل پیدا اوزا پتا دو پارلیمنٹنگو شو مقصد داره چو تا دو دین کار کوا چو سوکستا تدبیرات سازوشون غلط کئی تا با اللہ پا طریقہ بانے خبری په یو طریقه باندې دا د دشمنانو کسانو کې بل یو کس پیدا کړي او تا ته به قاصد ملاويږي جزاء غره بندوبست دار شي ادا یو کس یو سره من اصل مدینه ته ها دا الګ د کلینا یسا چر منډي والی دخوا مان دارا غریب دی دخوا د کلینا ها نو اغه چې کم غریبانانی د باندونو نو هغه بر منډي او راځي با یا به دین زکی او یا به خدمت ته فار راځي یسا پا جلتای پا منده منده دا روانده چه تا زمانه مخی نیشی تا گرفتاره دا پارا پا منده چه دا آقا خبر کم چه ریزه نوزی او ده جی اوی رزم زکنه چه دا پا که زنان شما آی آی سان خبر کا ملگر خبر کا استاد خبر کا قال نوی آغا سری موسیٰ علیہ السلام بشکا ملعا انن ملعا سرداران یا تمیلون مشوره که بکا ستا خلاف ستا خلافی جی مشوره اکڑا دی صرف بارا دیر پارا چووج نیتا نووز آتر دی جینا ردی مصرنا یکین انزر ستا پارم در خیر خواهونا فخر جا او تیر دا غزینا خواه اسباب خوب استعماله کنا او تیر دا غزینا خواهی فنجی یریدون که او یریدون که او دا حاقت دا چانا دا فیرون او انتظار کا او دا اللہ دا امداد قالا ها قال نبی موسی علیہ السلام زما رب اخلاص ما قوم ظالمون الله ظالمان نو سو کوم الله مونږه ظالمان نو مونږه اخلاص کا ولما تخفوی گی الله ولما توجا نیکان خلق در په در کړه ولما توجات القامدین ارخلا چه روان شنو مل پریری دا مل د چا د وجنه پریری هغه به خوند مل غره چې ول ملاو شوی پرې کړه وکړه ولما توجه تلقا مدیان ارکلا چراغ په طرف د مدیان باندې مخې کا توجه روان په طرف د مدیان باندې چې مدیان او د مصر په منځ کې د لسو ورځو سفر او هغه پیاده واده او د خوراک مواد سره نو بحری محیط دی کلی پانی بشنی خوړلې ځکه د خوراک سو سره ونه ها او پلار به دې په دې پانی خوړلې رنگ شین شوی او د پاره د خوراک د وځي نه قال نبی موسی علیه السلام سا قریب دا رب نما دا څه تکالیف پام بیا او راغلی وو ایادینی سوا سبیل شوخی ما تدار نیغا او سم دا تکالیف سره مخرینو ها کله ود یو ځنه دی باشه کله د بل زینا ولما وردا هر کلا چراغ یو بود مدین تا ورسې یو بود مدین تا راوي وجدالی امته من الناس پاغه تیری دو دواته یو ټولګیو موند غن خلکو ها یسکون یسکون بقره ولی بلا والغنم چا ګریو بکوري چا خانو چا ساروی او جزا من دونیم امراتین تزودان نو موند موسی علیہ السلام افاد دینا دو جینا کئی دو خدیر تزودان چا واپس کولی خپلو گوڑو لرا زوک پمانا دو واپس که دو فل یزادن عن حوزی کما یزاد البعیر الزال پس بکلی زما دا حوزنا نو قالا نو چا حالتی اولی نو خلق لگیاو ساریو بکی او دا دو جینا کئی چا کلا گڑی رازی دا ایخ پل کڑیوی نزل کڑی دا غزین شری قانون دا شر داده زمان دا فقیل چا کمی او با پا کم لوخی کیوا چاولی شو دا داغا پا ملکیت کی رائے نو داغین او بس کل بغیر اجازتا دا سی نری نا دا محروضی او بری لکه دا خلکو ځان له اوبره وکړي نو ځکه کړي واپس کولې چې دا د دې خلکو به ځمنګو وبني دي ځکه کړي واپس کولې ها دارنګي چې کم شخصي شي خدایږي په اوبري تا حوض ځان له کنسته پاره دې خرچ کړي لري خدایږي نه بل څوک وبني شي استعمالولې نو ته څوک واده بدلې شي عرب دے کنسے کوئرے ہو یو وقفی کار دے چھو بھائی کسو دیوڑی ہو خری اس کی تو کہرے ایو زانا نو چھر آگے نسو کو ابولی ابو استعمالی تا پوس با کئی چھو مات اجارہ دیشتا لارے کی کلر پروتی برسر آم اصو اکس کرے جی خودر یو دکاندار مخی تا داغت تصرف دے چھو بس کی خودر یو دن ابو اس کم ہوئی آن اس کاو چھو نی نبس کی راسی نی هر ګوره د دې د باندې علما ذکر کوي باندې د یاد کې چې شو نو واده په کوم ځای وره ها هغه ګره واپس کولې نو چې حالت یې ودی دا وی ګو دا هم مظلومان دي ها نو راغې قاضی موسی علی السلام سره حاضر د دوالو دا ما خط وکما کی دوه تاسو دا غې نه کوي چې دا تاسو ګډه را اوسېږي ویښه چې دا تاسو ګډه را اوسېږي نو تاسو څوک مشر نشته چې تاسو ګډه را وسته ایا دیم چې تاسو ګډه را وستري نو ها تاسو دا ګډه وله واپس کوی مګو چې وبس کی نو دوا جوابونه کوي هغه جنہ کوي قالتا نو دې دوا جنہ کو لا نستیا تا یزر ریال سکتے ګډه را مری د ډیر حیا نو تشوا نو وګو مون په دې ګډه تبې چې واپس شي قربانا یزر ریال سکتشتا کنيشتا حیا دا کې خدای جی نو چاغه خبر چا سره کوي نو ډېر حیا د وجه نه هغه مری هانګه لاري وچی شي او بیگم چې تقریر کوي وای اندر بیگم سم سټیج باندې پټه ورزولیو او بس دا سره چې خې بیگم چې خدای شي خره کو چې دا نه اس بلاله دا نه شي هغه لا بد شي ها موږ د سړو مکه خبره سم نه شو کولې او چې بیگم د سړو مکه ولاړای الله صحیح ومن باندې شرم و حیا راځي یره دا خو پاته لګی نه غي استادان دغه دي کنه استادان ته تکلې ها شیطانانه استادان دي کنه لا لزقي حتا یذرا نو وکم منګړې چ سوپورې ګډبان ګړیو بنې کړې زکا دادا وی خپلې وبري وبړو باځي ګړیو بکینو زی مو خو نشو کولی را وخت کړي دغه مونږ په نشو را وخت کړي کمزوریو دا د لاسو کسب وکړه دا غیب او تعلم شو نه په لاس کسب وکړه او خلا او مو خو دویونو وکړه نشو را وخت کړي هو چې زه خل مریو با دندو کی مندو کی پادشاه خلو په پای کې مونږ د خپل ګډ اخیر کې هغه اوس کې اوس اخرې لوندې را لوندې کې بیا مونږ غړي بوزو یو او دویم دا وابونا شیخن کبی اپلارم دے بودا زورا اپلارم بودا دے نو سارو سره اولو نگے او روڑم نشتا فسقالهو ما ناغا مظلومان کارشو دو دے که بیاد مظلومانو پارا کرے را فسقالهو ما حنو دانو چو سورا پیسے برا کرو یو گڑا پکرا کرو ہی کرا بی لالچا بی وزا بی تنخا موسیٰ علیہ السلام سورو ادې وینا لوی ګناي کړې زکه اوس الله څخه خبره نه کولې پس تعالو ما او بکړې موسی عليه السلام دې دوړو لپاره کړې ثم تولا او د لسو ورځو نهار دی ها د لسو ورځو پانی خولې لسو ورځې او د لسو کسانو بوکه اغه مټي واله او په خپل نو کړه دله ګډې خو بکړې مړې شوې اوپر سره داسې دا هډې روبوس کولو نه ثم تولا اغه د ګړو اغه دوابه هم مزستي یخی بی بیس کرے سمت واللہ الازل لے بیاو کردے دا سوری دا کی کرتا فقاری وی ازمارا با اوکی شرے ما انی بیشک از آغا چا تیرا کے الیہ ماتا رالے گی الیہ ماتا من خیر من خبزن دسروٹینا تفقیر دوتا محتاج ما اللہ ہاں تسروٹے تو آم ماتا راکی نو دا محتاج ما دیر کمزور منو ہاں گورا پیغمبر دے خوراک تا محتاج دے ترن زمانی وګړه او دا غدا شو ګنګوچی دي او ګنچی دي او دا دي او د موسی علی السلام لاس په غنچه ناراضي او د پیر لاس کی راضي خدا سبب شه دې کنه ګړې لاله د وخته او ملې هم وي شعیب علیہ السلام چکڑی اولی دی ملیوی او تا وقت ہویا بچونم تا وقت را لی او گڑی ملی دی وی دارا صلاح بانو خودی یو کس پیخت وی خواه وی او مساپور وقت وی کینا سلی دا وشابی ورش علی وشابی زبی راولی منگ دا سی خلق یو چی منگ پچاس کار نکو چی دولا ایوز ورکم دلی گلو دو بکولو پچاتو ی داو ما رالا زکا فا تفریف مذوب بانی دا فجاتو حلو آغا یو خزر اغی لالا سو جوابی حکم بیا رالا جا فجاتو وی دا کمر آغلی وی آغر آغلی سرسو سر بیا وعد شویده واللہ علم آغایا رالا آغا موسیٰ علیہ السلام تا یو دا دو جنکولا چروانو علستے حیاء دا سوا گویا کتروے پا حیابان سوروا علا دا سر پادا جی استعلا اچتا دا حیانا کی زنانا پتا داغی دا رفتار نلگی بند روانی یو خواده فانو گوری یو دا جب آدار گوری کلا یو خواه کلا بل خواه نا بلکل بورکا کی چیل کی بورکا خشه چیل کی بیام سطر پورا نلازی مخدازی نکولاوی گی او بورکا کی بند رائی کتی سوری دی مصرف خضر طبقی معمولی اغلا ارس اخکاری گی او نورسو کی لیدی نیشی او چل کلا کلا سری نخضر نلاز گرد ورشی یاسی شی نو اغا شیر بیا کلاوی دیشی بورکا خشی ری خو بورکو بوری داخل خال دی خشی دا بورکی ری ٹھیک دی که پرونی میں سی مالی خبر دی خوچ پکی پت زنانه یو ری علسته یا پا آیا بانی سروا داس روانوا قالت نوی رالا موسیٰ علیہ السلام تا خبر رکی بیشک اپلا ازما را بلی تال را تیر پارا چی عجر در کتا تا یج زیا کا پر در کتا تا عجر داغو بو چوب کری تا مند پارا گڑی وی خواب چیت تا خوکور زم زوانی ما بیواد او تم زوانی جی نی سمان برستو جی مان و مخی نزی چرتا مستا پگو توبانی نظرون نلگی ہون چکم جائے کی دولار رازی نماتا با اشارہ کے گس طرف یا کی طرف داس چرلا نماتا با خبریں نکی اشارہ با زمانہ دے سنگ پاکو فلما جاہو راروان دوارا فلما کلا جاہو چرائی موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام صلی اللہ وقص صالح القصص کسی بیان ہو لے کنا بیانیو کو پو موسیٰ تو شعیب علیہ السلام بانی القصص بیان د خپل حالت هغه بیان چې شو ناغه یو ته دا حالات او بعض مظلوم پر او کلا او هغه بیا د پارلیمنت ما باندې کې فیصله وکړه سدي مل تعالم او دا حالت مولد نو ستا معصومانه وی کمزوري مولا ګړي وکړي دا سم معصوم رالا قال ان شعيب عليه السلام لا تخف ما يريغا نجوت اخلاص تقوم ظالمانو نا مقصد علما ذکر کوي چې پدا دې کې د فرعون بې ایمانه حکومت نه چلے دا تو عام تیار کړو چې ململ روان دي شعیب علی السلام تو عام ململ تیارول دا سنت د انبیاء علی السلام وي تو عام چې تیار کړو ځکه وې سبا انتظار کې هوګي شوی وي شو څنګه راځي شو بیا تم سخره دوګرته خو باغې بیا لګي نو تاسو تیار کړیو تو عام دغه څخه پروت وو موسی علی السلام ته وې دا څه وې دا حګر وې کداغې د پاره یې پاره یو ځل راکي نزن خرما زکا لا نبیو دیننا بی دنیا نا امام راجی پکی جا باندی لکھلی دی لا نبیو دیننا بی دنیا نا منگا خل دن پو دنیا نا خرسو ستا گره دا بچو چه ماو بکری دی دیتا ما تا دین کاروی لی دادا مظلوم پروا او پا دین زی وزا ناخلما لا نبیو دیننا بی دنیا نا منگا پر دین پو دنیا نخرسو مسائل راجی پر دیزے لکلی دی انا اہل بیت لا نبیو دیننا بتلاع الارد زہبا ولا ناغذو علی المعروف اجرا منگا داس خاندان والیو موسیٰ علیہ السلام ہوئی چھ نخرسو منگا پر دین پاغا ٹوٹو دسرو زرو باندی پزمکا چه پزمک سر درم تونه دکی نمان کوئی خپل دی نخرسو پتری در بے خرسو پلا تا خوز المعروف اجرا ولا نا خوزو او ناخلو منگا پاغا نیک کار دا دن بانے سئی وزا منگ پا نیک کار بانے یواز ناخلو منگ دا سے خلقیو دارنگے علامہ قرطبی او باہر محیط پا دیزے لکھے ها لا نبیو دیننا بمل الارض زہبن منگا نخرسو خفل دین پا دکوالی دسرو زرو پزمکا که پسرو زرو زمکا منگتا خلق دکجی منگا خفل دین پا سونے نخرسو سونا یو تولا شپیتہ زرو روپے دی دیو مرا تولا میاش پا زرو روپے خرسائی آسی تو آیا ابلا یو کسو یرا منگا دو زرو استاستو ورکو مید سو دو منزو نکو دو دراؤ حنو دا میاش کسو منزو نجوری گی سو خیال نمکتا کرنے رس کسو منزو ندی پینزا نو تیس لکو پانچ کسو منزو نسو منزو نشو ایسو پچاس کو دو ازار تقسیم که نسو رو پی منزو را دی شل رو پی منزو را دی سوچ کوا نماز پی خیم من دی پشل رو پی لڑا کا نمازی گر دی پشل لڑا کا ما خام دی پشل لڑا کا اللہ عبر داستا خ کار دی یرا کتا یرا بس خده مرا کار روان دی باز قاریانو یو منگا پا تراوی پسکو پسر سایا سر سایا را کواله که دادا دی خیل مان دی او چه خبر ہے که ویر دی سختی کی دا سر سختی ریا تو سوچ کوا آیو یوزے کیو استاد شویو حنوارا سیٹو تیویلو چھے زبا تعالی پیسینو سورا برا کے وی پاو کم سلو روپی بادستا منزمان سرا شو اوڑی را خرا پاو کم سلو روپی بانی منز لازم ما دا یادو خبر رکھا پاو کم پا سلو روپی دا منزو سرا خبر رکھا زانمان دا پاو بکی بیا پورا کیا کرے اگر بای سی حساب کرے چھے میاشی کی ریشی سشیب برابر ری دا نو آغازی دا وی پاو کم سلو روپی منز دا سوچ کوا تولا رس کی سو روپی چار پنج بیس اتلس روپی غالبان دا رزی دا کرے دا دید من منزنے دی انبیاء سوئے سوئے موسیٰ علیہ السلام سوئے لا نبیو دیننا بمل الاردی زہبن منگا نفر سو خفل دینا پتکواری دس روز و روپز مکا منگ دا سے خریف جو تو شعیب علیہ السلام اور سوئے لیسا حازا عوض السقیف دا چستا مکی کم توام پروتے دا عوض دا عبود آغا عبود گڑو ندے عوض دا غیب ولیکن عادتی و عادت و آبائی لیکن دا زمنگ عادت تے او زمنگ دا مشران و عادت دارے چھے پھر از زیف مل مستیاؤل کو منگ مل ملا حوائد آم اتواب او توامون اور کو خلقو لا زمنگ مشران و مل مستیاؤل کو زمنگ مل مستیاؤل کو دا منگ مل مستیاؤل کو چمنگ صدا سوک راشی پھر مل مستیاؤل ہوئے آو نو فحین ایزن اکل موسیٰ بیائی داغی نفس خوراک شورو کو لاس کے نوڑے رواغ استا ابی شورو کلا او سی اخرما کمین مسیحی او کعی وزی نو بیائی گوڑے نفرما سوچ کوانو اللہ رو نمو آف کی ویر منگا حنمبروار استاز تا پروگرام دا سکو ٹھیک دیکھا خبر را خوپدی بنا کتی موز کے خوروٹے برکو ما ویارا داو کتیو کنی داو زمان درکو دلا نو بیائی دیکھا خدا او کو استاد موږ له مونږ نه کیسه دا روټه کاری ختم کړي ازانه پیسې دې میاشت 2000 روپیا دې درې درو ته یو راوځو چې ما مقابله کې پدري زری باندې مشهور شو ما به شدم شروع کړم هغه به نه ته مشهور وکړم بیا مې وته ما زارې ما تاسو په 45 روپیا باندې مونږ دې هن 45 روپیا ته نو سوچو کا درې زریا دا هوستا کار دې دا کله پدري درو په 2000 برابر دي دا انبیاء او کارو گورا قالت ایدا اوما او انبیاء او زمن احناف سوئے امام ابو حنیفا کلو طاعتن یختصب حل مسلمو فزجدو علی آرامن قالت ایدا اوما برشا جنیٹر بن شے یارا اپلو تولے گو شاو فرسا کن یارا کل دور خبیغ امان آس دے پلس گھنٹہ کے ہوتا پاسے گی نا ہاذا لیسا عوض السقی وقال شعيب ابي شعيب عليه السلام ليس هذا عوض السقي دا چې زما ستا مخې پروت نو دا عوض د سقي نه دوبو ولكن عادتي وعادت ابائي زما عادت او زما د مشره قرز ضعيف کرام المسيات وې فاطم الطعام او طعام نور خود لگاو بل آخر بل در آلہ کڑیو مواخد سی بیا کنے خرش نکے کم دام سی اتری بونو خمالا نیری خود خرد روپے بیا لیری بارے خا انو لبران خبرہ ٹھیک بستا نانوی چیدن در دام مانو کی روپے اللہ بان شدانو در دام خرش سام پیگا بیلی تلے دادا چلی گی تشو وقالت ادا مانوی یو دعونا یا بتستاجر ہو ہاں اوی یو دعونا اس مشورہ پلار سرکے ایز ما پلارا حضور نسا دلرا بشک غورا جتی مزدن نسی دا قوی او مانا دا قوی ام دے دلسو کسانو بوکی تنی تنارو کلا امین دے ماتے ویری دی چه زمان رستو دا نچی یو زمانگ افاظت کئی نو زمانگ دا مال میں افاظت کئی مزدور دا سونی سا چاگا مانا دا لی عادت ویسا شیح وارد نو آرسا ختمی قال نوی شعیب علیہ السلام بشک زغوان ما چه زو نکا درکم پا نکا درکم تا تا احدم نتیا یو دی دو جنکونا حاتین چه دادو دی چه کمر خواقی یو پا نکا درکم د نیکانو خلقو اللہ سنگم رستا کیگی دو خسنو لانوی شکور دی نشتا وطن دی نشتا مسافری دندار اللہ حفاظت گئی پدی شرط در قوم انتا جلنی سمان گئی جج چو مزدوری بکیت ماسرا اتکالا نو دا مزدوری اسرا پسکولا پنکا نا دی پدی شرط چو مزدوری بواری تدمانا چو مزدوری واری تدمانا ابن قتیبہ غریب القرآن کے معنی کہ سمانی ہے جج چو مزدوری والے تزمانا دا اتو کلنو مزدوری والا زمانا دا اتو کلنو نو خضب درکم نو خضب ہم ساتے پر زانم پاگی گزارکے نو چے آغا میانی اس را پورا کم خضے والا فریور کروا آو ہا پا مزدوری که اولا سور کروی گره ور کروی دا که سوک بعد خلق دلیلی سو خده خرسائی او پا سر داری پا سر سوداگانی که دا ناروانی که دایا سوک بشکی او چه تبه خده خرسائی کنی وها پیسه بیا رستوی نو دا کندک دا کنو بیا دا کم زین روانو پا کار دا تبه خودتش طوروی که نا نو دا کنو دا کندک دا کنو دا که مزدوری نو چه دا سوی مزدوری کنو او دا دې چې خدای ور سره وانه دا ور سره فری وا او کته پوره کې باسر الله اسکالا په مې نه دې راستا خو خدا او د نو عالم چې سختي حکم پتا زده ما به اومې کړه الله خو غوښته د نه قانونا ها سختي د باندې کوم په منځل به سختي نه کې خو سختي نه کې نو هغه غره کارون نه کې نو سبا حلل ته خو کې یو دې مال خدای کوم پرې دې قال المنصور پیسې ادمي دې قال موسی عليه السلام دا وعده شو زما او سامنز که اتا کالا وعده شو او دا دو زما خواه دا ها ای عمل کمی دو دو درو کمی دو دو نیتونا چه ما پورا کلا نبایی جاتے و ما باندی اللہ پاسو چه زیویم زی موار دی فلما قضا موسیٰ لجل اکلا چه پورا کلا موسیٰ علیہ السلام نیتا اگر نیتے سورا پورا کلا لس کالے بیا پورا کلیو و سار بیا دی سورا پابندو اور روان شو سرق پلان روان شو آنسان ملی ده طرف ده تور نار اور نارن نور ده طرف ده کوئی تور نار آغا مخ که ده درم سنورم زل ده بیان نار روان ده رنائی اولی ده دره نا بچه پیدا که ده قال نوی موسیٰ علیہ السلام لیالی قل کوروالتا ام کسو کنی که چه بچه پیدا که ده آغا نور نور الائیو پشکل ده نارو تحکاری ده ده کتابیر دی پنار سرکه ها انی ما ولد وورا خامغا زبرات نو کم توصل دینا پیو خبر بانی خبر بتی رول ما چه من فلانی مقام تزو من تلارو خسیده گئی یا پیو سکروت دوور خامغا توصل بتو دشی ولما تانو دیا من شاد الواد الیمانم ارکلا چراغ دغا مقام نوری لائتا موسیٰ علیہ السلام از نور مقام تراغ نور دیا وحضر قیشاغتا من شاد الواد الیمان دطرفا دا کندی خینا فی البقت المبارکا ها پاغا پاک از مکه کی بقا پاغا از مکه مبارکتی چې د خیر والا وا ذکر خیر والا وا چې آلتا دتا د خیر سیز ملاویږي چې کم ځای کې د خیر سیز ملاویږي اغازه د خیر لکه دا جمعه خواسم د خیر دی او نورم د خیر دی قران ملاویږي حمل شجرتی داغونینا ایا موسیٰ او موسیٰ علیہ السلام بشک ازا اللہ ما رب دو مخلوقات او گردوا فلا مسال تا بیا فیرنگور کئیو لگا حلق سنگی چی تو آکی فیرنگور کڑیو ار کلا شویلی دو دی امسال را تا تزو چو خوزیدلا ات یرید کارنا گویا کتاب جانن دانا ری مار دی واللہ ها واو ته د پښه مبرن پښه هو لم یعقب خشاته او نکتل واپس نشم او من او موسی علی السلام را مخ مخش دی نور الهی تا ولا تقم میریگا دا خستام سارا انک من الامنین یقینا توید امن والونا لا يخافو لدیل مرسلو دلتو انک من الامنین میریگا توید امن والونا دنکا یدک لاس بل فی جیبی کا خیر ٹریننگ کئی زکر دشمن ساخ دے نو دشمن مخی بیا اود رئی خیل مکا بے دشمن مخی اود رئی گا یلم دے نہیں گوڑے بیا سوایا زکر مجھے بیا باسے ہاں عرص بدن تباکی او بوزی تکسپن بید بدین لاس او جو کا ایلکا دو فلزان سرا جناح کا اغمتی وزر ابن حضا بید یارینا لاسون ازان سرا جو کا فزانکا دادوالا دلائلی طرف در افستانا فیرون دو دا وزیرانو تا فشکور قوم بدا ملا فاسقین ماتون کی دوب منو دا اللہ قال نمی موسیٰ علیہ السلام ازما ربا فشکا ما وجلی لداغین یو نفس اللہ ما خدا غیر یو کیفتی بیمانا وجلی تفاقابو زیاریگما آیفتلون چما بملکی مر گئی اریگم ذکر بیان نکو ما آقبا جواب سنگئے زی اریگم آچ ما بمبل کی ما وقتی جواب کرے و سارے تا سمو آئے یہ سوچا مگی نکنے تو سوچ کی نکنے یا ہاں سوئے آو دکتا سے تو سوچ کی نکنے فاخابو زی اریگم دو جلونا ما با ملکی بیان دا توحید و پادیشی بیا با سوک دی پھر ان بیمان تا بیان کئی واقعی اور اور زمان حرد علیہ السلام چگرین فسیر زمانا پچبا اللہ علی گا دلرمان سرا رد ان معاون چو تصدیب بکی زمان زبا بیان کم ابو یاو سیدہ انی بشکا زیاریگ ما دیبا تقذیبو کی زمان ناغا با زمان تصدیق کئی دیبا تقذیب کئی او زمان تصدیق کئی قال نوی اللہ سنا شدو آزو دکا زر ریز و مضبوطی کم سامتے سا پرور باندی برور باندی انسان مٹی مضبوطی گی خم ملگری باندی انسان ملگرتیا مضبوطی گی و نجالو لکما سلطانانم او مقرد بکم تاسو دوارو دپارا غلبا زبا تاسو غالب کم پو دشمن باندی نبر ازی داتے الیکما تاسو دوارو تا فزغر باندی زدن نشی سولی تاسو تا ای بی آیاتنا ازا حبا تشنیلا لانسی دوارا زمان پو حکم نبانی تاسو دوارا واش استابیری تاسو دوارو ابی زورا ور استاسو منگری زورا ور ارکلا جاہم موسیٰ راگی غیت موسیٰ علیہ السلام پو حکم نبانی کارا کارو نوی دی ما حازان ری دا اللہ سیر مگر دا جادو دی مفگورا دلائل پیشنا ری دا جادو دی مفتر دا زان جور شوی جادو اولی دن من دا خبری فی آبائن الاولین پا پلارانو زمنگا ولنو کی دا خو زمنگ دا پلارو نکو پا دن کی دا خبری نوی ادا چکے میں اس کے وسم ہوئے حیرت دی نوی دن را وقت دی نوی خبری کئی او منگ نوی خبری نوی کری خوا تا زلی خبری دی او زول دن دے خو تا تا نوی ادا چاہی گی تا تا چاوے لے نا دے گا تا خبر نی تیرے کی پروپوے مسودری کری دی بیا پاغلات تیرے دو چاہ بچے پڑے خو دے ہو آج بچے کی دو بیا خدے واپا شیوا پلار کر راگلے وا خدے بیا ملاوا پنزوس کارا پاغلاتا تیرے دو پنزوس کارے چھگے والی بھی قربانی ور کرے وا زوی نه خبر نو خزه نه خبر نو د خپل کون نه خبر نو د الله د دین د پاره پتنګ او ملنګ زکه دا قرب او دی وی موسی علی السلام نے بہت بڑا گناہ کیا پلاړو لوځلو وما سمینا تاغ بدنامی بی خوندا وما سمینا شیخ زمان ذکر ویلی ہوئی کہ اسلامی قانون دا غیر زبا دا غیر قبر پدرو وهم مدودی حضکا پا جندین سزا چاوان نکر زبا دا سزا ورکوم پا جندین پا ملین پا دا غیر قبر زکا چانبیاء صحابی بدنام کری دی ها او اتیا درو پا زبا غیر اتشری دوری ورکوم حضرت یدی کون لے چې عام خلک بدنام کونو اتیا دوري نور کې تیر شي او چې انبیا سو بدنام کې نو غلط دوغنه نو دوغنه سره جوړيږي اته شړي چل دی ما سمینا بیا ازافي او سم بدناميږي توهین د پیغمبر کوي بس سره عام قاضيانه نو نور ندي اورې دې موږ دا خبر زمون کا د قران به ځتی کوي قران ته لتی نیولي سو کې یو خورا کوي سو کې بل خورا کوي سو صدا ورته اللہ دے سزا اور کیوں وما سمینا بیازا فی آبائن الاولین اوی موسیٰ علیہ السلام دو زمان خفوی پاچا چراتی کلی پیدا طرف اخفرنا او پاچا چی شباغت پارا انجام دا کرت انہو یقنن شاندار لا یفلح الظالمون کامیابی کی ظالمان اوی فرعون یا ایوہ الملو ہو سردارانو زفو یا نیمان ستاوزو دپارا پبل حاجت روا بے زمانا حاجت روا خوزیما مالکم من الہ غیری مشتر تازو دپارا پویا نیم فتاسو دبلا حاجت پورکو انگی بی زمانا او صورت نازعات کی رازی انا ربکم الالا دادوا انا ربکم الالا ابو الالا مالم تلکم من الہ غیری خدای کری ری خواب فاوکلی یا حامان لطوین بلکه زما دا پارا یا حامان اور واچوا اور بلکا ما دا پارا یا حامان پخٹ باندی فجالی دا خطو دا پخو خوختو پروگرام دا کمزی نشورو شو دا فیراؤن دا زمانینا وی خط جوڑا کا او آغا اور کی واچوا دا غیر نبا خخت جوڑی شی سانچی برابر کڑی بی او پور دا ز خوختو دا پته دا ز مانو د چکانو شروع شو یو خيارو ظالم کنه یا مان اور واچوا ز ما د پارا په خټه باندې او ګردو ما د پارا یعنی خرڅ جوړه کا او ګردو ما د پارا ما نه شام خام خاجز اتلو خبر عالم د مدرکار د موسی عليه السلام چې دل رب سور کوي وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ او یقیناً زه ګمان کوم په د دروغجنو دا نو چې یو بنگله مال جوړ کړو چتا زازا چې په اسمان ته ورسېږم د موسی علی صداب الله به برو ګورما دا خو یو کما کړ سره نو دا خو ډیر زکیو خيارو دا څنګه خبره راکې دا چې څوک بنگله جوړول چې هغه په اسمان ته ورسېږي نه هډیر خيارو امام راضی دو دی دو جوابو نہ کئے یو مقصد دارے مالا بنگلہ جوڑا کا اچھتا نظر اپائی کی اچھت ناستے ما موسیٰ علیہ السلام با بدن نشراختے زبخ بیغم ایمام برا خوبا نشراخت دے تو خوبا ساسے ویلا نہیں نبزیم چو خدا پاک سوکم نچو سرینو آخ کا تروان شی بیا نچو برا اچھت ناستے ما دیو برا ناختے نشی دیو برا بنگلہ جوڑا کا مالا او یا برا بنگلہ جوڑا کا چیزا خلقو توخی مواقع تا شکورا کستا رب وی او تا سری من وی نستا را دی دا سی جوڑ کی کنا ها نستا ہوا ری اقپل زیم نشتا جنگلم نشتا او ما تا مصر بیانی دوی توحید دیو توحید کے نزب اقپل اقتدار اقپل حکومت اگا توخی مچوی گورا محصول وی شان دی ستا رب تا نصد رکے ستا سری و تی خواخ نی تا پیغمبر نی کنی آسی وزد آئی با پوشوی کنی یا اغتا بخفل اقتدار و حکومت اخفل مرتبه و خیما او یا پا کیو چت ناستیم دا غنبا محفوظی ما فرفا جالی اگرز و اماد فرف بنگلا خامخا جزا خبروالم دیلاد موسیٰ علیہ السلام او یقین انزو چه دل رب سور کئی مالو خدا ملاو دیم زکز الہی ما دد سریم او استکبر ازان غټو غانو هو دو او لا کړ دو پس مکه کې نامناسب او خیال وکړي چې بشک دوی مونږ ته لا یو ژوند واپس نه کړی شي نو موږ ماتل او لا کړ دا او موږ زو دغه دریاب کې ما ونی بیا دریاب کې میار تاو کول ټګه زو ځان خلاص کړم او فانظر گورا کی وکانا کبت الظالمین سرنگی شاکری انجام ظالمانو اگر ظلم دنائی مطن مشران یدعون الی النار چرا بری خلق ورطا یدعون چرا بری بری ورطا دا دا کفر او دا شرک پیشواگانو بیمانو یدعون الی النار چرا خلق را بری ورطا اپر دا قیامت بدا امدادو نکلیشیم پاک باناهم فی حالی دنیا لانتا او پسیگ من ددائی دائی پسی فی دنیا کی لانتا دنیا کی لعنت یا چسو کے یادی ویلانہ اللہ فیوم القیامت ام من المقبوین آف و رض قیامت با امدیوی دبت شکلنا دسزاوارنا فدی دیبانی اولی سے ختم شوا او فدی کی تفصیلی حالت موسیٰ علیہ السلام بیان چھتا پیدایش او داغت نبوتو داغت سفر ہاں دو بجے با دو بجے ٹھیک دیتے روٹے موٹے ہوتا دن نشتے نکے نا پاوبان دے دو بجے بے انشاءاللہ یا نور سبق شروع کو لوگوں دے انشاءاللہ وائیو تا قصد بختم کو لگو اغا عنکبوت اغا آسان دے ٹھیک دا حنن سبق آسان دے نور ماسپخیم پاوبان دے دو بجے بے انشاءاللہ سبق شروع کو یو گھنٹے نیمو وائیو بس انشاءاللہ پاوبان دے دو بجے انن بیا وائیو سبق انشاءاللہ